بسم الله الرحمن الرحيم. الكلية والجزية صفة للمعلوم وقيل صفة للعلم وقيل صفة العلم. عرضه د محب الله د هرې ته یې په دغه بره سره یوه غبطه یوه قاعده ذکر کوي چې په دغه کښې سره څه اختلاف خو دی یوه علمانو شته نو یوه مسله ذکر کوي. نو دا مسله دي چې د کلیت جزئیته د معلوم صفتي نه دي او که د علم صفتي نه دي. په دا کښې د جمهور او د میر سیر سنت اختلاف ته جمهور وایي چې د معلوم صفتي نه دي، میر سیر سنت وایي چې د علم صفتي نه دي. خو مختر بیان تفصیلی دے اختلاف نہ ہو دا خبر دے نشین کے چھ معلوم علم چھتے دے چھتے یہ صورت یو خارجی شین ار وخ لے و دا صورت و خلی نوی یو ادگ سرا لخاز تشخصات ذہنیاوی تشخصات ذہنیاوی میرا عریض وی یو نی میرا عریض کا تشخصات ذہنیاوی میرا عریض وی دا تب مرتبہ من حیث القیام یا یہ علم نتجی ہے او که دغه صورت چې د خارجي شي نه در وخت سره تشخصات ذهنیه ور عارض نه وي من خیصهیه یا یو اخلی یا دا مرتبه چې د من خیصهیه یا شولا دا ته معلوم ویلی کېږي. نو اوس دغه نه بعد د دوی اختلاف تفصیلا تفصیلي اختلاف یې دا چې جمهور وایي چې کلي او جزئي صفتونه مې معلوم دي ځکه دلیل یې دا چې دا کلیت جزئیت د عوارضو د مفهوم نه دي. کلیت جزئیت چا ته ویره عارض دي تېر نه شو خو مفهوم یې مقسم و کلیه یو قسم و جزئیه بل قسم و. کلیت جزئیت د عوارضو د مفهوم نه دي، د اقسامو د مفهوم نه دي. او مفهوم د پاره چې عوارض شول خو د مفهوم صفتي نه شول حتی ویره عارض شول بیا مفهوم عبارت ته د معلوم نه مفهوم چاته وایي معلوم علم خو بل شی وي چې تېر خاصله وې. نو چې مفهوم عبارت و د معلوم نه وجهې کلیت جزئیت خو د عوارضو د مفهوم نه دي، د صفاتو د مفهوم نه دي. او مفهوم عبارت و د معلوم نه خو چې کلیت جزئیت د معلوم صفتي نه شول او مینو سیر سند وایي چې نه کلیت جزئیت صفتي نه د علم دي. دلیل یې دا ولایي دی چې اصل کښې دغه جزئي نه دی نو درمدار د جزئي په تشخص ته یعنی هغه تشخص چې د درمدار د جزئي پر خاصله شوی دی ځکه چې جزئي ته چې جزئي وایي خو تشخص په وجه ورته وایي چې مانع دي د کثرت نه که تشخص ورسره نه وایي مانع د کثرت نه بیا خو کلي و. نو دغه تشخص چې دغه درمدار د جزئي په دا تشخص باندې راغلی دی دا تشخص خالي نه وي مثال چې سیر خاصله وي نو دا نه دا تشخص چې درمدار د جزئیت ته دا په چا سره خصلېږي دا خصلېږي په ادراک احساسي سره یعنی په علم احساسي سره په علم د خواص خمسه سره خو یا په سترګې ووینې یا په سوژینه اور وې یا قوت ذایقه بصره لمسه. نو دغه تشخصات چې دغه درمدار د جزئي پورې په دا پېرېدای دا درمدار د جزئي تعلق دغه سره دی دا خصلېږي په ادراک احساسي سره دا معنی چې په سبب د علم د حواسو سره خصلېږي. نو دیتي د ادراک په معنی د علم و نو دی د چا سره تعلق راغی صفتي نه د چا شول د علم شه او کلي خو مقابل دی بیا کوم شی چې په ادراک تعقلي سره خصلېږي او کلي وي خو بیا به دغه حصول د کلي په چا پرې موکول شه په ادراک پرې او ادراک علم ته وایي نو کلي په علم سره خصلېږي نو د علم صفت شه نو جزئي غه د علم صفت شه کلي غه د علم صفت شه. خو په مینو سیر سره د اعتراض ورځلي چې تقریب د غیر تام دی ځکه چې دعوا دا دو چې کلیت جزئیت صفتي نه معلوم دي که د علم دي ته وایي چې د علم دي او د دوی دلیل له دار باندې مشغوله چې دا علم سبب د کلیت جزئیت دپاره دی چې جزئي په ادراک احساسي په سبب رخصلېږي کلي د ادراک تعقلي په سبب رخصلېږي دا خو نه شو معلومه چې صفتي نه دي که صفتي نه دي. جواب چې دوله په عبارت کښې تقدیر دی لوندې ویل ولوژې الکلیت والجزئیه کلیت جزئیت صفة للمعلوم صفتي نه دپاره د معلوم دي کما هو مذهب الجمهور وقیل ویلې شوي دي صفة الحاصلة للمعلوم بسبب العلم دا صفتنا خاصل معلوم دے فرادی خوب سبب دے علم نو لکہ دلیل نہ کرنگ سبب یہ پر مرینی جی چھوڑی دے خصول دے پر سبب علم نہ مدعانے دا دے صفت الحاصلت لل معلوم دے سبب مدعانے دے سبب یت کریے دے صفت ال دا دعوی بڑھ دے کرنے جی صفتنا دے علم تقدیر دے سر آدھے صفت الحاصلت لل معلوم دے سبب علم یا سوال ور دی جدا کو نظر دی شوا دیکھا چھ کو جمهور نے کی صفات نہ معلوم دی ہوتے ہیں صفات معلوم ملے یا رز پیدا تا شوالا پتہ شوا سبب سبب کو جمهور تو سر ادم رکرت نہ دی جمهور نے چھ سبب یہ ہوئی ہے پاک نہیں نہ جاری جی تے سبب علم میں نہیں جی سبب دی ہو دی ہو پر صفات کو خود نظر دی شوا دیکھا خود یہ معلوم صفات نہ دی ہے کہ معلوم نہیں ہو جے معلوم صفات دی بلکہ کدا علم دی پر صفات نہ نہ بلکہ علم یہ سبب دی نہ ہو نظر دی شوا اغیر از اون خلق جواب کرده لیکن نزال بزینه دو نزال تحقیقی دو پر سببیت تیغی اختلاف شتا حقیقتن اختلاف تا نیو سید سبب یه ای که سبب دو کلیت جزیت پورا ادراک تا که ادراک احساسی هنه خصول پلیار دو حواس وشی دو جزی بلا که خصول پلیار دو عقل وشی ادراک تعاقلی پا واسطا دو کلی بلا او جنوین دو چه نا در مدار دو کلیت جزیت پاقا ادراک احساسی ادراک تعاقلی پا نا بلکہ فصلحیت تے مفہوم تے لگا کہ مفہوم صالح ہو کہ کثرت تے پورا بیا کلی بلا کہ صالح نو بیا جزی بلا خاطر کو دلا دا خبر ہو کہ اصل کے دلتا کا دا نزا پدا صفات کے جڑا ہو نا دا نزا بیا دا حقیقی جڑی جی خدا مو کا سبب بیا لش کے ہو گلا ہو نو عارضہ دے محب لا بہاری فدا عبارت سرا چول کلی الکلیہ تو الجزیہ تو صفات المعلوم و کلا صفات العلم بیان دی مسئلے کو چدا مسئلہ دو اختلافی مدد مسئلہ بیان کو جدا کلیت جزی صفتینا دو معلوم دی او کا صفتینا دو علم دی نو پدا کہ دو جمہور اور دو میر سیر سنت اختلاف تائے جمہور یہی چی صفتینا دو معلوم دی میر سیر سنت یہی چی صفتینا دو علم دی خدا دے تفسیری اختلاف بیان آوانا نا مقتا مقتا جدا بیان آوانا چی دلائلی ذکر کبھی نو یا تمہیں بھی خبر آدار ذہن کے اکشنا ہوا چی معلوم و علم چاہتا بیرائی کیجی نو چی وشینا تصورت پر وخلے دا صورت و خلی نہیں یا دا دتا غیر عارض میں تشخصات ذہنی یا ہے یا نہیں غیر عارض کا غیر عارض میں تشخصات ذہنی یا دتا مرتبہ دے من حیث القیام یا علم دتا بھی ہے اور کا تشخصات ذہنی یا نہیں غیر عارض شوی یا دا مرتبہ دے من خیصو ہے یا بھی یا دتا معلوم دے لئے کیجی یا دا غیر آباد تیز اختلاف تفسیری تا روشا جمعون یا جسی قلیت جزت سی پتیلہ میں معلوم نہیں دلیل یہ دائے رہے گئے ہیں چاہتے ہیں کہ کلیت جزیت دے عوارض دے مفہوم نہ دی دے اقسام دے مفہوم نہ دی مفہوم نہ دے تقسیم نوچہ دے اقسام دے مفہوم نہ شوال دے عوارض دے مفہوم نہ شوال خصیفتی نہ دے مفہوم شوال و دے مفہوم چاہتا ہے مفہوم علم دے کا معلوم دے مفہوم خو معلوم دے اس وقت علم پر چی خصور و سرات شای مفہوم خو دے کبیلے دے چرا دے دے معلوم نہ دے پایو معنا نو مر علم مردریمی پا مدلول با مر علم مردریمی نو چل مفهوم معلوم شا خدای سپتی نا دو معلوم شو او میر زیر سلم یه چنا دی سپتی نا دو علم دی دعوی دا شوا دلیل یه دعوی رای لیا چه اصل که دا تشخص ندائی چه دا در مدار دی جزی پا دی تشخص بنده دا از دکا چه جزی زیر دی تشخص نیه یه حکولی دی نجزی تا جزی چه نرمانه بلی دی رسیدک نا پا کسیرون نیخوا تشخص پا وزاری و دای دای یه چه دغه تشخص ها چه دا در مدار دی جزیت پا دا تشخص بنده دای نو دا تشخص ها بیا ارخصی ریجی پا ادراک احساسی سرا دا تشخص پا یه جزی که چه دا در مدار دی جزی پا دا تشخص بنده دای دا ارخصی ریجی پا ذهن که پا ادراک احساسی سرا و ادراک دی چنه عبرت تای علم نو دا منا چه دا پا علم دی خواست سرا ارخصی ریجی خوستی صفات علم شا آقا کبیتا سے شاید وہ چرخاصل شا پا ادراک تعقلی سرا او بیو کلیوی خو ادراک منا چه درہ دے دے علم خدا منا چه پاگا علم کلی سرا نا علم تعقلی سرا کلیر خاصل جی علم تعقلی سرا کلیر خاصل جی خو کلی صفات بیا دے علم شا خو سوال پر والے دیجی چه تقریب دے غیر تعمل ہے دعوی دے دعوی چھے کلیت جزیت صفتی نا دے علم دی و دے دلیل لدار والی مشولا چھے دے جزیت تے پورا سبب دے خصول سکتا ہے علم اے کلیت تے پورا سبب دے خصول سکتا ہے علم پاوال کا علم اخصاصی ہو فبوان کے علم تعقلی چا درک سره تعبیر دینه کو تقریب دا غیره تاند مدعا دی وادو دلیل بل شیطه بتاوی جواب چه تقریب نتان لائی ولتا تقدیر در سارا دا زبا دا معلوم کنه در سارا تقدیر دا عبرات داشی القلیات والجزیات و صفت من المعلوم عند الجمهور وقیل من شویدی عند سیر و سانت صفت الحاصلت للمعلوم بسبب العلم چاویری دی چه صفتینا خاصیل دی دا معلوم دا پورا خوبا سبب دی علم نبانا مدعای بداش ولا چه دی پا سبب دو علم ارخاصل دی وی دلیل لاکی مشی اثبات رو غیر چه سبب خصول دو دی دو پورا اسباب دو پورا یک جزیت تا خصول دو پورا علم دا علم ادراک ادراک اخصاصی یا ادراک تعقلی یا سوارا بار دیدی چه خدا خود دلک دیشوا نکا چه یور چه دایو سیپتینا دو معلوم دیدی خود جمهوری دو معلوم سیپتینا دیدی بیا خلان زیارو نو لگا خلیقا تقدیر بسر رو بوسی خدا تقدیر راست لگو یا خود نزال بزا خود شام مخصرین سر مناسب کنه نا خود جمهور رو دیدی منی دایو منی پوتش و سبب بولا کسا جمهور نیه چه سبب یه بخو میرو نیه بسر آگر چا خود خلیقی را سیپتی بسر آگر مونه دیادر را زمین خلق جواب کنه چه نا دا اصل که نزا حقیقی دو پی اعتبار به سبب سر پا دا اعتبار سر چه جمهور نبوی سر سمجھ لیه چه سبب دو کلیت جزیت خصول دو فرا علم در علم کپا ادراک اخبسی و جزیه دیلا کپا ادراک تعقلی و کلیه دیلا نو در مدار دو کلیت و دو جزیت پا علم پیرشا او جمهوری های چه دا در مدار دو کلیت جزیت پا علم پیرنو دا دا پا صلاحیت تا مفهوم پیر بے کسرتا عدم کسرت لارا کا صلاحیت کے و مفهوم دو پورا بے کسرت کلیه دیلا کانو کی جزیه دیلا نو اسی دلتا چه دا دعوا وکلالا نو داگا تی جمهوری پا خلاف شوال میں نزا حقیقی شوا ذره ویل چې نه رضا حقیقی په دغه صفتیت کې جوړیږي چې صفتونه د معلوم دي که صفتونه د علم دي په دې اعتبار سره چې اصل کې جمهور قول کو په خصوص د اشیا د انفسها دی نو چې خصوص د اشیا د انفسها دی دا د دې د کلي څه معنا کو چې کلي چې دی اتحاد مع الكافرين مع الكافرين متابعتا على الكافرين اتحاد مع الكافرين څه معنا چې متحد دي ډېر سره متفقت على الكثيرين زمانا جو صدق پڑھئے گی نو کلی دا ادا کری جائے نو خصول دا اشیاء بے الکسہارا اصل دا شوا چو خصول دا اشیاء بے الکسہاشی نو جدی جمہور دا کلی زمانا کو اتحاد مع الكثيرين متفقت على الكثيرين اتحاد مع الكثيرين زمانا چو متحد دے دیرے سرا یہ ارسان دے دیرے سرا متحد متفقت على الكثيرين زمانا صدق پڑھئے رہے گن میں تو اس پل خیال رہتا ہوں کا چو دا منا اشوا دا کلی بیا دا اتحاد مع الكافرین چر دریمی مطابقت مع الكافرین چر سی دا بیا پا دا علم کرت لاشی جدا من حیث القیام مرتبہ دا میرے علم چی من حیث القیام مرتبہ کی میل وخستا آخو متشخصو پا تشخصات ذہنیا سرا یکی یو برد دلائیو ایسے سر گئی اتحاد دا کافرین سرا روشی سرا روپا کافرین سرا دیکشی و دائنی دی اغی علم دا پرا دیتی کلیت والا صفات نشر ہو رائی دا سو تاولا شو چا دا علم کلیونا لکه چې کدا چې پاتې ور ثابت کا چې کولی یو نه ودیره کولی نه استعمال نه وکړه چې اتحاد مال کاسرین مطابقت على کاسرین مدای په درس کې کیږي علم د دروازې ورو خسر دی لا په ذهن کې کې شو ورو ورو ورو ورو دا علم ته کې شو ورو ورو ورو په ذهن کې دروازا چې څه کا دروازا دو چې کولی سي پات کې چې کولی دا خدا خدا په توسه کې کیږي ته دروازا یې تاسو دا چې یو خبر په درس کې کوي پس دې ځای کې ولا غواړه خاصه د کمرې دا او چې کولی کاوه خو ټول دنیا په دارې نه سره کوي ټول دنیا په دارې سره کیږي دا علم دا خو نه خاص دغه دارې مرو خاص دی نو دا نه اسمه خپل ټول مثلا نو کولی زکه د علم صفات نو وکړي کیږي چې کولی ما نه دغه د اتحاد مع الکثیر المتبکت على الکثیرین او دا علم هم متشخص په خاصه شخص ذهني سره چې خارج مرو خاص دی اخو په کثیرین نه سره کیږي او دا نه علم د معلومه خارجي د فرق نه د کلیت معلومه خارجي صفات نشي کولای زکه چې معلومه خارجي چې دا اخو جزئی دا په درس کې کیږي سیو دی چا سی پات نی تا من خیسو هیا هیا او دا من خیسو هیا هیا سوکو معلوم نو دا کلیت معلوم سی پات شستی او دا من خیسو هیا هیا دا سا جیبا شاید آئی چه نتش خوزا دا خرج جایر لگه دن نی چه بریر نشی تا دیکا نسی بیر نیاور لگه دنی پا دامان که شاید آئی چه چی رو اول باسا لگی جی سی که دروازی سورا تر وخصا و دا هر دروازی سارا لگی جی کار انسان دل وخصا و دا هر و سارا لگی جی کده روزه که دا کلیت صفات معلوم نای نو چه سوک شکره پشتنا در آوکو چه دا کلی کیم شاید آئی دا علم کلی دای که دا معلوم خارجی کلی دای که دا معلوم توکیم یا دا وشاید چه کلی دای اما معلوم من خیصو هیا هیا هو ده اللي خلاص تقول يعني كنا خصوصا ده شيء بأشباح هذا خصوصا ده شيء تشاهد يعني بأشباح ها شد كل شهر وخلى عين أشاهد ماذا شفحة دو شفحة يدوي دو كلي ده مقطع معناه نكو شيء اتحاد مع الكافرين ذكر تبي يدوي اتحاد رتلا شيء ده يخش مشابه ده غير سرده عين أشاهد خونه ده يدوي دو كلي بلا معناه نكو الكلي سما نكو عبارات تيجي إيه علاقة دي على كنا دس على كاتي مستخرجة إلى فرد ارتباط ولا فرد تعلق تكسرين السرعة على كا دس على كا دس تعلق شيء على مستخرجة إلى فرد ارتباط تكسرين السرعة نو ده عبارات دي على كده كسرين السرعة دي ارتباط تعلق تكسرين السرعة ما جد ما نبي كلي وكو شيء ارتباط تكسرين السرعة تعلق تكسرين السرعة يا ده كم علم كم نخيس الكيان مرتبة كداي تعلق تكسرين السرعة تلاش كان شيء له فدا ما نسرا جدا مبدأ ده انكشاف تو هذا هو دينا يوتا بيجلي كا طول كدا اسبا كسا تعلق خير تلايشي بسرا اتحاد ينفتر بسرا اتحاد ويتاق يوتر وزي سرا خو تعلق خير بسرا تلايشي بدا هو در وزارة جد مليم ابلا خوابلات مليمي دي جدا شروع يكون ده ودعا كسم دا معلوم خارجي لك شاكر اصلا تعلق دي دينا سرا تلايشي كده شير تلاي شاكر تعلق دي دينا سرا تلايشي ویلے شاکر تعلق در ابنواز سارا دائی پدا خبرہ کے چھے دوارا پاکستانی دی تعلق در ابنواز سارا دائی پدا خبرہ کے چھے دوارا بڑا خیل دی تعلق در ابنواز سارا دائی پدا خبرہ کے چھے دوارا شمالی وزیرستان اولا دی تعلق در ابنواز سارا دائی پدا کے چھے دوارا طلبون دی اطلائشی دانیش اطلائی یعنی معلوم خارجی کو تعلق در سر سر اطلائشی ویلی دی سارا کلیول دی سارا ایو محلو اولا دی جماعت اولا دی داخر اطلائشی ایو جب اولا دی ودا من خیز ریا یا تر چ وخلی ادا خو په طریقه اولاد دې سره تعلق کړلای شي نو دې تی دوه ما د درجه خصوص د اشد اشبخ حال چې خصوص د اشد اشبخ هم نه وکړو به دې کلی د معنا نه کو چې اتحاد مع الکسری یا مصدق په کسری ځکه چې دا خو شپ خو سره په درس ده کنه سره یې سره متحد ده دې کلی معنا دا کو چې عبارت دې خاص علاکنا چې علاکا دې دې سره تعلق ارتباطي دې دې سره وبعد خاص على كاتش شيء ده بدل من خيس الكلام كيف لا شيء ولا بقى معلومة خارجية كيرت لا شيء بدل من خيس الهيا هي كيرت لا شيء بطول كيرت لا شيء من خيس الكلام مش تبلا له علم من خيس الهيا هي مش تبلا له معلوم من ذكي كودي ده علم صلاة لا شيء معلوم صلاة لا شيء وده أنا زاخ في كيس ولا من أول ما سلكا شو خصوصا شهادة رقصة هذه دي كودي سيري كاسي بات دي معلومة او دا دوام مطلقا چه خصول دا شاید اشباخ عادی دی کلی سپاس دی چا بیلی؟ دی علم عادی دی؟ دی معلوم غا بیلی دی دواری بیلی یوانا دی دواری بیلی من از داستی خاکیتی شو دن اشباخ حاکیتی کتاو میاد چه خدا خود نزا پتا کری اولا چه دی معلوم سپاسی ندی که دی دواری پتا کری اولا کنی اولا او تو خود پوست پر کسر ار شیری دو چه تو پیجه ازر دی تو پیجه ازر دی خدا خود ایواد را دوار شیری کنی دا ایواد را سپت نیوشی بیلی و دا برا ازرا ایسی پتی ندی خود تو خدا از میاد که تازار رو بشتا یوا دا برا پیرو پیر خواست کرا و بلا دارا دی تو بل پیر خواست کرا دا برا دارا خطوار دارا شامل اکا تو جواب با پیچه دولا پک دین در سرانو بسا واکیلا ویلی شوی دی چه صفت العلم ایزنو لکا دی معلوم چی دی دی علم قداستی چه ایزنو سرانو بسی سی دولا دارا شامل شکنا چه ویلی دی چه صفتی ندی معلوم دی فقط واکیلا ویلی شوی دی صفت العلم ایزنو چه خو خود دی چه دی غدی غدی و دا کی مدار اصلا خصول دا اشیا به اشباخ حاج و خدا یه بل سوال از وکی سوال وارد میشه نه دا این نزاخ که کی دیگه جوا کلا دا با کلی که جوا شونه که پجوزی که جوا شو کلی که خب میگو بدوارا که رچی چل کلی یا تو جوزی خدا این زایر کرد که سر از دیگر کچه خصول دا اشیا به انکسه ها به اشباخ ها خدا خود کلی بیان آشا این جوزی پاتا خونه ولا گدا جواب شاید پاتا خپلا لگیشی لکه چه دا کلی و دا جوزی پر ویانت که تقبل دے تازار دے کلی چاہتا ہے چیزی پاور مطلب اتخاب محل کسری متبطت محل کسری پا دو مطلب عبارات تا مثال ایغی ارتباط و دے علاقی دے محل کسری سر اور جو دی چاہتا ہے چیزی چھے عبارات تا عن المنع من هذه العلاقہ عن وجود المانع چھے وجود مانعی دے اتخابنا یا وجود مانعی دے علاقینا نکلی چاہتا ہے ایسا اتحاد مال کسری جدی وجود دے بریا دے اتحاد مال کسری کلی چاہتا ہوا رہا سے علاقہ دے کسری سرا جدی وجود دے مانے دے علاقینا نے دے انہیں کی کنو تقبل غانا تک قبل روئے تازاد او پا تازاد کی قانون دارا ہے چی کم ما خلق ہوگا میں متصف کرے پا بل منو متصد کېدای شي، شرط یې دا دی مخته مجبوري وي. نو دا کولی چې خلیفه معلوم کړی وي، نو شرط یې دا دی چې جزیه ورته دغ کړي. که کولی په معلوم علم دواړه کړل، نو شرط یې دا دی چې جزیه ورته په دواړه کړي. نو زه تي هغه خپله پته وي چې لګېږي. نو زه تي پیدا یې دا راوتله چې کولی جزیه ورته کېږي، دا مخېسه یا مرتبه ته ورته کېږي. دا دوی دیني ته مثال دی چې نه څوک یې چې دواړه ته ورته کېږي، کولی جزیه دواړه صفت کېدای شي. یو یې دغه معلوم مرتبه وه. اصلا نجیخ داغ را چه وقیل صفت العلم ایزانا اگر که بلد جمهور داد خود دلائل ازروی چه وقسه دادوام که والتخکی کی داگه والجزیو لا یکنو کافی دلیم اصلا.